Ty 75%, a piąty produkt aż 99% tanie. Kupuj na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 4 kwietnia, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Do obrony cywilizacji chrześcijańskiej powinien powstać ponadnarodowy front, mówi Jarosław Kaczyński. Centrum Weterana w Warszawie pracuje nad kilkoma projektami, które będzie można realizować mimo pandemii i związanych z nią obostrzeń. 450 wielkanocnych paczek przygotowała dla samotnych Radomian Fundacja Chrześcijańska Droga Życia. Cywilizacja chrześcijańska jest dziś atakowana, a do jej obrony powinien powstać ponadnarodowy front, mówi Jarosław Kaczyński. W wywiadzie wyemitowanym w telewizji Republika prezes PiS przypomniał słowa Lecha Kaczyńskiego, że cywilizacja chrześcijańska to cywilizacja najbardziej życzliwa człowiekowi ze wszystkich, jakie w dziejach ludzkości powstały. Ta cywilizacja jest dzisiaj atakowana, ale można ją obronić. Można tworzyć nie tylko w Polsce, ale znacznie w szerszym wymiarze front obrony tej cywilizacji i ten front pewnego dnia może zwyciężyć. Gdzieś właściwie mamy tylko jeden front, to znaczy front tych, którzy tą cywilizację atakują. Tego drugiego brakuje. Trzeba go budować. W mijającym tygodniu w Budapeszcie spotkali się premierzy Polski i Węgier oraz były wicepremier Włoch. Tematami rozmów były walka z pandemią oraz ochrona rodziny, wolność jednostki i chrześcijańskich wartości w Unii Europejskiej. Centrum Weterana w Warszawie pracuje nad kilkoma projektami, które będzie można realizować mimo pandemii i związanych z nią obostrzeń. Obecnie trwają konsultacje w sprawie cyklu lekcji dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Podczas spotkań młodzież ma poznawać przede wszystkim historię, zapowiada dyrektor Centrum Weterana, pułkownik Szczepan Głuszczak. Opracowujemy w tej chwili taki cykl lekcji nawiązujący do tej historii współczesnej Polski, a konkretnie do udziału Polaków w misjach poza granicami państwa, bo tej historii w podręcznikach jest bardzo mało. Centrum Weterana liczy też na to, że w kolejnych tygodniach uda się zorganizować spotkania w ramach akcji Projekt Wojownik. Z powodu pandemii zajęcia dla weteranów ze sztuk walki w tym roku odbywają się sporadycznie. W ubiegłym roku odbyło się tylko 5 edycji. W tym roku na razie nie jest lepiej, bo styczniowa się nie odbyła. Udało nam się zorganizować edycję w lutym. Marcowa niestety znowu się nie odbyła, ale mam nadzieję, że już po świętach sytuacja się trochę poprawi i uda nam się zorganizować 27. edycję projektu Wojownik, która planowana jest w Sulechowie. Centrum Weterana zabiega również o kontynuację akcji Weterani dla Pszczół. W ubiegłe wakacje grupa żołnierzy szkoliła się z bartnictwa i tajemnic hodowli pszczół. Projekt cieszył się tak dużym zainteresowaniem, że centrum postanowiło zorganizować drugą odsłonę akcji. 450 wielkanocnych paczek przygotowała dla samotnych Radomian Fundacja Chrześcijańska Droga Życia. Żywność rozwieźli wolontariusze. To trzecie mobilne święta zorganizowane przez tę instytucję. W projekt zaangażowało się blisko 70 osób. Chętnych nie brakowało. Nikogo nie trzeba było przekonywać czy namawiać. Wcześniej, jak przypomina Nikola Ciesielska z Fundacji Chrześcijańska Droga Życia, sporządzono listę potrzebujących. Część osób pomaga nam przy pakowaniu paczek, część osób pomaga w rozwożeniu paczek do osób potrzebujących. W paczkach znajdują się różne produkty spożywcze, słodycze. Zdaniem jednej z wolontariuszek, Beaty Stachowicz, najważniejsze jest to, by w święta nikt nie czuł się opuszczony i samotny. Każdy człowiek jest ważny w życiu, czy jest samotny, czy mieszka w rodzinie. W takim okresie, gdzie są święta, fajnie ich odwiedzić i pokazać, że nie są sami. Działania Fundacji Chrześcijańska Droga Życia wspiera samorząd. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Teatr Polskiego Radia w każdy weekend zaprasza na swoje premiery. Po 21 w programie pierwszym zostanie zaprezentowane premierowe słuchowisko Dekalog. To radiowa antologia stworzona przez uczestników kursu reżyserii radiowej organizowanego przez Szkołę Wajdy i Teatr Polskiego Radia przy wsparciu Ministerstwa Kultury, mówi dyrektor radiowego teatru Janusz Kukuła. Te miniatury współczesne stworzyli studenci Marek Głuszczak, Klara Wojtkowska, Kamil Maria Banasiak, Karolina Kowalczyk, Anna Siek, Damian Dąbek, Piotr Cieński, Paweł Drzewiecki, Karolina Przystupa, Katarzyna Dudzic-Grabińska. Warto zapamiętać te nazwiska, bo to one będą przez najbliższe lata kształtować historię sztuki radiowej w Polsce. Teatr Polskiego Radia przygotowuje około 160 premier rocznie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy na wschodzie i południu kraju będą przymrozki. Temperatura przy gruncie od Śląska po Lubelszczyznę może spaść do -5 stopni. Od jutra rana strefa frontu z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem będzie na północnym zachodzie kraju, a do popołudnia przesunie się nad północno-wschodnią i centralną Polskę. Na południowym zachodzie, południu i południowym wschodzie będzie do 10 stopni, na północy od 4 do 8. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Halo? Krysia, jakie ty zioła pijesz? Bo wiesz, niedawno dowiedziałam się, że nie wszystkie zioła leczą. No co ty? Tylko te, które na opakowaniu mają napisane, że są lekiem. Ale to jak zioła z zielnika aptecznego. Działają leczniczo na różne dolegliwości. Sprawdziłam na sobie. Pij zioła z zielnika aptecznego i ciesz się zdrowiem. Jeśli nadal nie wiesz, czy twoje zioła mają działanie lecznicze, zapytaj farmaceutę. Więcej o leczeniu ziołami na zielnikapteczny.pl. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Tradycyjny produkt leczniczy roślinny z określonymi wskazaniami wynikającymi wyłącznie z długotrwałego stosowania. Podmiot odpowiedzialny Polpharma. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego ostrzega przed cyberoszustami. Droga pani, w kryptowalutach zysk jest gwarantowany. A żeby wszystko było bezpieczne, cały proces jest nagrywany przez UKNF. Musi pani tylko zainstalować program i udzielić nam dostępu do swojego pulpitu. Uwaga! Cyberoszust! Pamiętaj, KNF i pracownicy UKNF nigdy nie biorą udziału w bezpośrednich relacjach z klientami instytucji finansowych. Więcej informacji o tym, jak rozpoznać cyberoszustwo, szukaj na www.knf.gov.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Witam Państwa ciepło w świąteczny wieczór. Mówi Zofia Sylwin. Za chwilę usłyszymy recital wspaniałego polskiego poety tekstu Wojciecha Młynarskiego. Występ wybitnego twórcy, zatytułowany Absolutnie, został nagrany w studiu imienia Witolda Lutosławskiego 27 maja 2000 roku. Wojciech Młynarski, jak zwykle, sam fantastycznie prowadził koncert, a towarzyszyli mu następujący muzycy: Tadeusz Suchocki, fortepian, Michał Kulenty, flet, klarnet i saksofony, Zbigniew Wegehaupt, kontrabas i Wojciech Malina-Kowalewski, perkusja i instrumenty perkusyjne. Przed Państwem jeden, jedyny, niepowtarzalny Wojciech Młynarski. Dobry wieczór paniom, dobry wieczór panom, witam widzów na sali i szanownych radiosłuchaczy. Na filmie Rejs jest taka scena, że inżynier Mamoń, grany przez Maklakiewicza, ma ocenić piosenkę. No i jakiś facet wyszedł, coś tam mu zawył smętnie i on coś takiego mówi wtedy. Przepraszam, jak ja mogę powiedzieć, czy ten utwór mi się podoba, skoro ja jego nie znam? To o co chodzi, panie inżynierze? Chodzi o to, że mi się podobają tylko takie utwory, co ja ich już znam. I w tym się zawiera ważna instrukcja dla tych wszystkich, którzy konstruują programy, zwłaszcza takie recitalowe. Ja powiem Państwu króciutko, że w naszym koncercie będzie pewien melanż. Będą piosenki dawniejsze, ale też pozwolę sobie zaśpiewać Ci trochę piosenek nowych, a rozpoczynam od takiego utworu, który od lat już 20 chyba paru patronuje moim artystycznym poczynaniom, a którego muzykę skomponował jeszcze sam wspaniały pan Jerzy Wasowski. Raz Noe wypił wina dzban i rzekł do synów: oto przecieki z samej góry mam, chłopaki, idzie potop. Widoki nasze marne są i dola przesądzona.

zróbmy swoje, wróćmy słowu sens i treść. Twarz, wróćmy słowu, bo bez twarzy największe słowo nic nie waży. Kochani, róbmy swoje, by wyjść było na co, by wyjść było na co i by było za co zjeść. Proszę Państwa, bywam często pytany w tym moim fachu, który sobie wybrałem, autora i wykonawcy własnych utworów głównie, co jest najważniejsze. I nieodmiennie odpowiadam, że można mieć pomysły, można być pracowitym, można bardzo dużo pisać, ale jedna rzecz jest szalenie ważna. Trzeba mieć łód szczęścia na samym starcie. Jak się raz dobrze te gwiazdy nie ułożą, to nic z tego nie wyjdzie. Więc ja miałem nie tylko łód, ale całą tonę szczęścia, że kiedy tylko zaczynałem, to mnie zaprosił pan Edward Dziewoński do współpracy z jego słynnym kabaretem Dudek. I tak się miło składa, że tu przy instrumencie zasiada kierownik muzyczny tego legendarnego Dudka, pan profesor Tadeusz Suchocki. Ponadto przy kontrabasie Zbyszek Wegehaupt. Na perkusji Wojtek Kowalewski. Na saksofonie, klarnecie, flecie Michał Kulenty. W Dudku przechodziłem szkołę pisania, taką bym powiedział swoistą bardzo. Nieraz taką anegdotę opowiadam, jak stanął naprzeciwko mnie Gołas i mówi: słuchaj, uważaj, będę ci pokazywał różne miny, a ty mi do nich dopisz słowa. I miny pokazywał takie trochę smutnawe. Słowa, które do tego wyszły, to było w co się bawić. A kiedy Gołas z Kobuszewskim i z całym Dudkiem udali się na występy do Stanów Zjednoczonych, kupili sobie takie dwa wspaniałe kowbojskie kapelusze, tak zwane Stetsony, i czasami we dwójkę wkładali te kapelusze na głowę i tak paradowali, sobie pomyślałem, że to jest dopiero obrazek, do którego warto by dopisać jakieś słowa. A ponieważ jeszcze przy okazji pobyt w Dudku, bo trzeba sobie przypomnieć, to były czasy, zaczęło się w 65, wtedy istniała cenzura. Pobyt w Dudku dla autora to też była taka szkoła, jak pisać, żeby ominąć cenzurę, żeby cenzor puścił, a żeby publiczność się orientowała dokładnie, o co chodzi. Więc pomyślałem, że te dwie główki z tymi kapeluszami nakryte, to jest jakaś szansa napisania czegoś właśnie o tym, co się wtedy w Polsce dzieje. No i właśnie w ten sposób powstała ballada o dzikim zachodzie. Potwierdzają to setne przykłady, że westerny wciąż jeszcze są w wodzie. Wysłuchajcie więc Państwo ballady o tak zwanym najdzikszym zachodzie. Miasto było tam jakich tysiące, wokół preria i skały naprzeciw, jak gdzie indziej świeciło tam słońce. Marli starcy, rodziły się dzieci. I tym tylko od innych różni się ta ballada, że w tym mieście gdzieś na prerii krańcach na jednego mieszkańca jeden szeryf, przypadał jeden szeryf dla jednego mieszkańca. Konsekwencje ten fakt miał ogromne, bo nikt w mieście za spluwę nie chwytał i od dawna już każdy zapomniał, jak wygląda prawdziwy bandyta. Choć finanse poniekąd leżały, gospodarka i przemysł był na nic, ale każdy, czy duży, czy mały, czuł się za to bezpieczny, bez granic. Bo tym tylko od innych różni się ta ballada, że w tym mieście gdzieś na prerii krańcach na jednego mieszkańca jeden szeryf, przypadał jeden szeryf na jednego mieszkańca. Jeśli Państwa historia ta nudzi, to pocieszcie się tym, że nareszcie którejś nocy krzyk ludzi obudził: bank rozbity, bandyci są w mieście. Dobrzy ludzie, na próżno wołacie, nikt nie wstanie, za spluwę nie chwyci. Skoro każdy świadomość zatracił, czym się różnią od ludzi bandyci?

międzynarodowym piosenki w Sopocie. Ja się zgodziłem. Zgodziłem się w nieświadomości mojej, w każdym bądź razie przede wszystkim dlatego, że miałem w repertuarze właśnie bossanowę, która zaśpiewana po polsku brzmiała kompletnie zagranicznie. Więc ja liczyłem, że ja tym utworem zwrócę na siebie uwagę na tym wspaniałym festiwalu. Może Państwu najpierw przypomnę ten utwór, a potem opowiem, co było dalej. Koza urena krechę ma, urena koza. Ren ma ranne ramię, koza guza i nic spoza guzem. Ze wzgórz ta koza ołtenna morena, drobne skalne z nią precjoza spadły na lapońskie rancho, tam gdzie amorozo prozą szeptał ręską ozą. Szpera ta koza i szpera ta koza po rancho, szpera nie to domena kus, jedyna jodyny w krąg aureję krena rozdziera, a koza wciera ją w swój guz, jodynę całą wciera, lecz gangrena nie tknie rena, o los o to już sam dba i kozie repry mende ren sam da, że groza, a póki co to z porawą krechę ma urena koza, a póki co to urena krechę ma ta koza, a póki co to z porawą krechę ma świnia nie koza, a póki co to ta koza krechę ma. Są bardzo mili dla mnie, ale w Sopocie tak nie było. Muszę Państwu powiedzieć, że najgorsza rzecz, jaką człowiek może sobie wymarzyć, występując, to jest to, żeby słyszeć się swoje kroki o te deski tej sceny. I ja je słyszałem, schodząc w absolutnej ciszy. Tak. Może troszeczkę mnie broni fakt, że publiczność była taka, bym powiedział, lekko nastawiona na co innego, dlatego że tuż przede mną, 7 razy z rzędu, bisowała taka artystka z Hiszpanii, pani Conchita Bautista. Miała taki numer Serai l'amor, 7 bisów. Pani tu kiwa głową, wspaniała, naturalnie, tak jest. No właśnie, i jak ja po tym 7 bisie z tą kozą się starałem jakoś coś zaistnieć, to tylko pamiętam, że przeszedł koło mnie szybciutko pan Kydryński i tylko tak powiedział, nie zazdroszczę, nie zazdroszczę. No ale i takie... Tak. Niemniej lat minęło 20 par, a kozę śpiewam do dziś z prawdziwą satysfakcją. Proszę Państwa, wspominając te dawne czasy. No i teraz chciałem jeszcze powiedzieć rzecz następującą, o, dość istotną, że zauważyli Państwo na pewno, że ludzie młodzi to mają taką cechę, że uważają, że wszystko się zaczyna od nich. Oni wszystko wymyślili sami, nic przed nimi kompletnie nie było. Prawda? I ja miałem też to w sobie. Kiedy ja zacząłem pisać piosenki, wpadłem na taki pomysł, żeby w piosenkach wykorzystywać bardzo bogato żargon, dialekt, powiedzonka różne z ulicy zasłyszane i tak dalej, i tak dalej. I rzeczywiście było tego bardzo dużo i niektóre były zupełnie wspaniałe. I dopiero kiedy się zająłem tłumaczeniami Francuzów, a zwłaszcza Georges'a Brassensa, to się zorientowałem, że to jest przecież patent dość odległy, na który oni już dawno temu wpadli, pisząc właśnie piosenki, używając tego tak zwanego argot, prawda, czy slangu. Tego było dość dużo, powody do tego były najróżniejsze. Ja taki pierwszy z brzegu dialog zacytuję. że gdzieś jest taka miła uroczystość w jakiejś restauracji, ja tak nadstawiam ucha, są lata 60. I facet podchodzi do niewiasty i mówi tak, jest pani niestety urocza. I teraz co ona odpowiada? Niestety. Więc jak to słowo ładnie funkcjonuje. Albo wymowa, warszawska wymowa. Więc na przykład kolega, który grywał w takim zespole właśnie żywym, że ten koncert życzeń był i tak dalej, opowiadał, że kiedyś przyszedł do niego jakiś jegomość i mówi tak, poproszę orkiestrę, aby dla mnie dla towarzystwa odegrać to tango o sekerewawie. Pytają się, jakie? O sekerewawie. My nie znamy. Ja mogę zanucić. No to niech pan zanuci. On tak. Sekerewawione serce. Więc oczywiście ja mam mnóstwo zeszytów, brulionów zapełnionych tego rodzaju różnymi obserwacjami i mam cały taki w ogóle nurt, który nazywam, taka piosenka właśnie jest związana z różnymi zjawiskami językowymi i chciałbym Państwu teraz zaśpiewać taką piosenkę, która dobrze ten nurt reprezentuje, bo ona jest cała napisana w warszawskim takim slangu, jakim się mówi gdzieś na Woli czy na Czerniakowie, a utwór tak powstał, że ja już wtedy troszeczkę byłem znany, twarz była do rozpoznania z telewizji, operwał mi się obsas przy bucie, wchodzę, daję ten obsas i ten but, a pan szewc przybijając mi mówi tak, proszę pana, pan jest tym, no, od razu pana poznałem. I ja mówię, ja jestem młynarski. Tak, pan jest nim, tak, oczywiście. I proszę pana, pan pisze takie, prawda, piosenki rozrywkowe, przyjemne, tekst, muzyka, proszę pana, pan i koledzy, to co wy wszyscy razem wyprawiacie? Krzyczeć na mnie zaczyna, mówię, ale o co chodzi? Wy tak barabanicie, człowiek ma taki łeb od tego. No, proszę pana, ja panu podam przykład, ja mam sympatię, lubię z nią schodzić na dancing, się coś zakręcić, do łóżka szepnąć czule, wiesz pan, własnych słów człowiek nie słyszy, proszę pana, taki jest baraban. Coś z tym musicie zrobić, mistrzu, bo jeżeli chodzi o mnie w tych sprawach, to podchodzą mnie wolne numery, szlofoksy obozwia, fararara, fararara. Ja wtedy zdejmuję burbery, mam taki prochowiec, peweksu na kratce, mogę tańczyć, nucić do białego dnia. Aha, perkusja, ten baraban cały, to niech ledwo mnie szura zacz. Nie bigbetowo lubię, tylko delikatnie. Ksz. I wtedy jest pełna kultura i takich numerów. Proszę więcej sunąć mi, panie kompozytorze, gdy sobie pywko golne z rana w barze smakosz. To słowa lubię wolne i to nas je takoż. Fararara. Tak zwłaszcza gdy pywko, pyweńko, gdy golne. I ten taki szmerek, ten szmerunio taki miły we mnie trwał. Podchodzą numery mnie wolne, ale finezyjne rozumie. Fararara, jakiś kis jest już. Fararara, jazz. Podchodzę, nie wiem, czy pan z panią tańczy czasami, to pan przyzna, nie wieś się w tańcu na łóżko, to jest piękna sprawa, wie pana. Fararara. I wtedy dłoń kobiety sekłonny ująć jestem. I kocha mi o mnie stety całym swym jestestwem, bo jestem, ja jestem zasadniczo z tych mężczyzn, co wodzą. Znaczy na pokuszenie, w wolnym rytmie i bez gruźb, absolutnie, sama łagodność. Mnie wolne numery podchodzą, lecz nie podchodzą ci, co je płodzą, ci kompozytorzy ważni, serio, do tych próśb. Fararara, zawsze proszę panowie, sunąć mnie po całości, przyjemne, wolne numery, bo za szybko piszecie, barabanicie za bardzo, potem co się robi, ja się pocę, panienka się mnie płoszy, no. Proszę Państwa, mam wśród tych piosenek napisanych troszkę dawniej taki dział, który tak sobie sam nazwałem, że to są takie moje przeboje od trzeciej do piątej. Co to znaczy? Że żeby ich posłuchać, to trzeba posłuchać radia między trzecią a piątą rano. W dzień nie za bardzo, ale spróbujcie Państwo trójkę albo jedynkę. Między trzecią a piątą rano sporo jest moich piosenek.

jak mnie do ziemi los przyciska, ona mi szepcze nic tu. A jak prostuje się wtedy ona, powtarza mi tak trzymaj, moje drzewo ulubione, leszczyna, leszczyna. Posiwiała ta ożenka, w której się kochałem, postarzała się piosenka, którą jej śpiewałem. Lecz znad śniad, znad czarnej hańczy, znad jeziora Jamno, wszędzie, gdzie los ze mną tańczy, wszędzie idzie za mną. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odgina. A jak za mocno przygiąć ją w prawo, to w lewo bije z prawą, a stara sosna szumi radosna, brawo, brawo. Więc ochraniaj ją miłośnie, o każdej dnia dobie, chroni leszczynę, która rośnie nad hańczą hen i w tobie. Chroń tę leszczynę, co wciąż od nowa prostuje się, zajadła. Trzeba by cały las wykarczować, żeby padła. A ty mój zielony Boże, chroń we mnie nadzieję, że póki latem jeden orzech szczęśliwie się wysieje, znów pójdzie z boru w błotniak zielony i pójdzie z ojca w syna. Moje drzewo ulubione, leszczyna, leszczyna. Moje drzewo ulubione, leszczyna, leszczyna. Proszę Państwa, koncertuję sporo i w Polsce, i występuję też dla naszej Polonii. I mam taką piosenkę w swoim repertuarze, której jeśli nie zaśpiewam, to na ogół przychodzą do mnie wtedy widzowie, publiczność z pretensjami. Więc żeby, no, zawsze się tak żyje, więc żeby to jak mi chce się ubiec i dziś, żeby też nie było sytuacji przykrej, jako że piosenka jest na tej płycie Złota Kolekcja, śpieszę właśnie się zaasekurować i utwór wykonam. Muzykę skomponował Janusz Sent. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Czort jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie są czasowiczów tłum splecionych gęsto. Siedzę tutaj sam, a tuż obok mam orkiestrę męską. Tym, co szarpie was, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce czuła struna drgnie i rozpoczną się górąskie tańce. Jest górala wart, taniec dymasz fartwi dziewczę chwili. Z basem tym to wie, więc uśmiecha się i już po chwili. La sympatycznie panie Krysi z Turrusu III, sympatycznego pana Waldka, mucio, mucio, jesteś pyta w czasach tych góralskich lasach. W promieniach słonecznych odpalamy się, orkiestra przygrywa psychocznego Pekina. To nie twoja wina, kiciu, że podrywam cię. Ta panna Krysie, królowała na Turrusach i od dzisiaj, a każdego roku właśnie o tej porze przyjeżdża tu do pensjonatu orzeł. Kuracjuszy rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i tłumiąc pożar krwi tak alosować. No, sympatycznie panie Krysi z Turnusu III, sympatycznego oczywiście, niewątpliwie. Pana Mietka?

którego liścia byś nie uszczknął, na każdym wychodziło kocham. I teraz punkt, szczególik mały, bo chcę w piosence tej być szczery. Wróżby tej pierwszej się sprawdzały, drugiej, że kocha, niech cholery. Więc mówcie mi, jak dzieje się to, stosownych nauk stypendyści, że liście pierwszej są nietknięte, a z drugiej wciąż zrywamy liście, bo kocha słodkie obietnice. Nasz naród do miłości skory, na czym niedługo was przychwycę, jak znów pójdziecie na wybory. Autorzy piosenek to są tacy specjalni bardzo ludzie, noszą notesiki, jak się wokół nich rozmawia, się powie coś zabawnego, od razu notują. Z tym, że za moich młodych lat taki był obyczaj, zresztą choruję mu do dziś, że jeżeli chciałbym wykorzystać coś, co ktoś powiedział, to się zawsze trzeba było spytać. Myśmy najbardziej chodzili za panem profesorem Bardini, bo on miał wspaniałe powierzonka różne i on miał zresztą taki zabawny obyczaj, mianowicie on sobie kazał płacić. 10 zł kosztowało. Panie profesorze, czy można wykorzystać powiedzonko? Proszę bardzo, dycha. To było bardzo śmieszne. No więc teraz chciałem państwu zaśpiewać taką balladę, którą napisałem na podstawie anegdoty, którą nam opowiedział pan Tadeusz Konwicki kiedyś. Też się zapytałem, dychy nie musiałem zapłacić, ale otrzymałem zezwolenie, żeby balladę osnuć na tej właśnie anegdotce z kraju lat młodzieńczych pana Tadeusza. Także ballada się nazywa Ballada o kasjerze. Mała poczta w małym mieście i na poczcie mała przerwa. Kasjer szybkę zamknął wreszcie, plik banknotów liczyć przerwał. Rozrzucone dokumenty w szklance po herbacie. Denko, a on czujny, a on spięty, obserwuje swe okienko. Wtem otworzył, wprzód się rzuca i zakichał, i zatupał, i zakrzyknął coś w płucach. Kto powiedział kasjer dupa? Kto powiedział kasjer dupa? A na poczcie cicho, pusto drzemią paczki niewysłane. Pachnie barszczem i kapustą, bo gar kuchnia jest przez ścianę. W głębi jakiś pan łysawy adresuje list, a bliżej gość wbił w sufit wzrok kaprawy i pocztowy znaczek liże. Jakiś facet paczki wtaszcza, brudno zaduch, muchy upał. Nikt nie mówi nic, a zwłaszcza nikt nie krzyczy kasjer dupa. Puenta zaś wierszyka tego w takich słowach się zawiera, że znam cały kraj, co mego przypomina mi kasjera. Mały kraj, co tak uważa z pokolenia w pokolenie, że ktoś ciągle go obraża, że ktoś wciąż go nie docenia. Czasem ktoś mu prawdę kropnie, kraju mój źle kombinujesz, nikt się aż do tego stopnia tobą nie interesuje. Skoć te siupy, bo cię wpiszą do Guinnessa czy Gallupa, a kraj okno trach i dyszy. Kto powiedział kasjer dupa? Ja sprawdzę, jestem przekonany. Kolejną balladę napisałem na zamówienie w dosyć niecodziennych okolicznościach. Bardzo dużo piosenek się pisze na zamówienie, ale zamówienie było rzeczywiście nietypowe. Mianowicie zgłosił się do mnie warszawski chirurg, pan profesor Wojciech Noszczyk, i mówi, że on taką książkę przygotował do druku, złożoną z wypowiedzi jego pacjentów. A wypowiedzi były albo przed operacją, albo po operacji. No i mówię, czym ja się mógł tu przydać? Dopisz mi jakiś wiersz, żeby coś to rozweselić, bo bardzo wyszło poważnie. Ja mówię, no myślę, że wyszło poważnie, bo co można napisać wesołego, mówię, na tematy chirurgiczne. To jest temat raczej nie dla mnie, tylko dla Zębatego. On jest dobry w tym. Ma tak rękę ułożoną do makabreski. No ale wiecie państwo, że zacząłem nad tym myśleć i paradoksalnie, często takie zamówienie właśnie sprawia, że wyszedł mi utwór raczej może nie makabryczny, ile satyryczny, i ballada o następującym długim tytule. Ballada o przyszłości chirurgii w naszym kraju. Zamiast wątpliwych sensacji wiru, niech widz prawdziwej sensacji liźnie, oto co wyznał pewien chirurg już w posttotalitarnej ojczyźnie. Wpadł do mnie facet o wczesnej porze, miał jasne oko, miłą prezencję i szeptał cicho: panie doktorze, proszę mnie wyciąć inteligencję. Ja odbąknąłem na to: a ma pan? Owszem, doktorze, mam dosyć sporą i przez to ciężki kac nie dołapał i jak w krąg spojrzę, diabli mnie biorą. Choć wokół niby piękne przemiany i Polska weszła na nową drogę.